जबिया तोहे प्यार दू गोरी भैया तो बेवार तू इसलिए तू इतना उदास सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास किसलिए किसलिए ओ आजा पिया तोहे प्यार दू ओ गोरी भैया तो बेवार तू किसलिए तू इतना उदास सूखे सूखे हूँ अखियों में प्यास किसलिए ओ आजा पिया तोहे प्यार